sakanga ipasika na mingi na motema mama tango na kanisa kandenge na mipesa na yo mama ngaiko na lila kana zanga zungu ya sika waninga bako seke seke ngaimo ninga vyo ninga mabeo salinga vrema nandimia salamu kilie lili ya masumu tanga bato ya masumu bawaye Basi bakende opo moye zimi na yango Nakanisi omotema nangaya sika Pena mikangisi nandako na kolela imba susi Kai mwana mpanga nazwe tumbu ya bulingu Moyo suka ya ngambo Koloti na nini okele loko ya okolimba ye Zonga zonga zonge langa tusa Anje na bondeli Kai wayo seli Onyo kolo konga imani Na sala nini, bolingo se bolingo Panza kanga wa mama Na poseli ayo kaya mbona zembo Panza kanga wa mama Na poseli ayo kaya mbona zembo Masusi Kai mwana mpanga Nazwe tumbu ya bulingo Oyo suka ya ngambo Kolo tuna nini Okele lakwa ya okolika ye Zonga zonga zonga langa tusal Anje na bondeli Kai waya seli Onyo koro konga imami Nasala nini Bulingo se bulingo Panza kanga wa mama Na bozeli ya yoka ya mwana zemo Bolingo tu sal, oyanga na ya, ya sukateo Tango mwanango, alikaka, matonyo soko dala Tango mwanango, adendaka, matonyo soko lala Tango mwanango, asekaka, matonyo soma lada Ambi mama, bolingo tu sal, oyanga na ya, ya sukateo Tango junana, ayembaka, matonyo soko dala Tango mwanango abina kabato nyaso kolu Tango mwanango aseka kabato nyaso malade Abi mama bolingo tusa oyangana yo yasukate Tango mwanango abina kabato nyaso kolala Tango tunana aseka kabato nyaso kolu Tango tunana alobaka kabato nyaso malade Abi mama bolingo tusa oyangana yo Thank you. oyangana yo ya sukate o dango mwanango alinga bato nyaso dango mwanango atinda ka bato nyaso malande dango mwanango aseka ka bato nyaso malande mama molingo tusal oyangana yo ya sukate o Thank you.